باب بیمار کی عیادت کا بیان۔ مریض کی عیادت کا نام مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، جسے چھینک آئی اسے یرحمک اللہ کہنا۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں 6 حقوق ذکر ہے اور ان الفاظ کا اضافہ ہے، اور جب وہ خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو آزاد کراؤ۔ بخاری۔ حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانے، چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب دینے، سلام کا جواب دینے، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے، قسم اٹھانے والے کی تصدیق کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی یعنی ہمارے مردوں کے لیے ریشم، استبرق، موٹا ریشم، دیباج، باریک ریشم، سرخ گدوں اور کسبستی کے بنے ہوئے کپڑے پہننے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا۔ بخاری، مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کے ان الفاظ عیادت المریض میں یہ ثبوت موجود ہے کہ مریض کی عیادت کرنا مشروع ہے اور اس مشروعیت پر اجماع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو بالجزم عیادت مریض کو واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کہ مریض کی عیادت کے وجوب کا بیان۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے اس وجوب سے مراد وجوب کفایہ ہو، جیسے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور قیدی کو چھوڑانا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ضمن میں جو دلائل موجود ہے وہ استحباب پر محمول ہوں۔ جمہور کہتے ہیں مریض کی عیادت مستحب ہے۔ نوی رحمۃ اللہ انہوں نے مریض کی عیادت کے عدم وجوب پر اجماع نقل کیا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مریض کی عیادت کرنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ احزاب کے روز زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ مریض کی عیادت نہ کرنے کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت کہیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا؟ تو رب العالمین، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ پھر کسی اور سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھلا سکتا تھا؟ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو آج تمہیں اس کا اجر میرے پاس ملتا؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آدمی سے پوچھیں گے کہ اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا تھا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا، کیا تمہیں علم نہیں کہ اگر تم اسے پانی پلاتے تو آج میرے پاس اس کا اجر حاصل کرتے۔ صحیح مسلم۔ عیادت مریض کی فضیلت۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپسی تک جنت کے باغیچے میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے، اگر وہ صبح کو عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگ جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ تو خوش ہو جا اور تیرا عیادت کی غرض سے چلنا اچھا ہے، اور تو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ۔ کیا باوضو ہو کر مریض کی عیادت کرنی چاہیے؟ جس روایت میں یہ مذکور ہے وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر اجر و ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ عیادت کے وقت مریض کو دعا دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو کہے، اللہم اشف عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی لک جنازہ، یعنی اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما، تیرے لیے دشمن کو قتل کرے گا یا تیری خاطر کسی جنازے کے پیچھے چلے گا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے سینے اور میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، پھر کہا، اللہم اشف سعدا واتمم له ہجرته، یعنی اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کے لیے اس کی ہجرت کو پورا کر دے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے دوران اس کے پاس 7 مرتبہ کہے، اصلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر اس کی وفات کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس بیماری سے عافیت عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، کیا تو بیمار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہر نفس یا ہر حاسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائی، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی مریض کو دم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو دم کہا، جیسا کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنے والے صحابی سے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سورہ بطور دم پڑھی جا سکتی ہے؟ بخاری و مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا میت کے پاس موجود ہو تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری کہی ہوئی بات پر آمین کہتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ اس حدیث سے فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مریض کے قریب یا وفات کے وقت دعا و استغفار جیسے خیر کے کلمات ہی کہنے چاہیے، مریض کو تسلی دینی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی نے کہا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اسے کہتے، لا باس تو ہورن انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ تجھے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ بخاری۔ کیا مریض کی عیادت 3 روز کے بعد کرنی چاہیے؟ یہ بات درست نہیں، کیونکہ جس روایت میں یہ مذکور ہے وہ ضعیف ہونے کی بنا پر قابل حجت نہیں، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو اسے موضوع یعنی من گھڑت روایت قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت 3 روز کے بعد ہی کیا کرتے تھے۔ موضوع ابن ماجہ۔ شوکانی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں، یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مریض کی زیارت اس کی مرض کی ابتدا سے 3 دن گزر جانے کی بات کرنی چاہیے، اور زیارت مریض کے ضمن میں وارد شدہ مطلق احادیث اسی کے ساتھ مقید ہونی چاہیے، لیکن یہ روایت نہ تو صحیح ہے اور نہ ہی حسن، لہذا اس سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ عورتیں بھی مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما بخار کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پس میں ان دونوں کے پاس گئی اور کہا، اے میرے والد، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور اے بلال، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بخاری۔ مشرق کی عیادت کا حکم۔ مشرق کی عیادت کرنا جائز ہے، جیسا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئی اور اسے کہا، تم اسلام قبول کر لو، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت سعید بن مسائب رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ بخاری۔ سعید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمان کسی کافر کی عیادت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مریض کے گھر والوں سے اس کا حال پوچھنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بلا شبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے تھے آپ کے گھر سے نکلے تو لوگوں نے کہا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں صبح کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، الحمدللہ، آپ نے تندرستی کی حالت میں صبح کی ہے۔ بخاری۔